Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten IT Bytes. Idag är det jag, Marcus Eskola, tillsammans med Jonas Rosland. Och Jonas, det här avsnittet dök ju upp som lite av ett dåligt samvete här i helgen. Ja, lite så. Det här borde vi ha avklarat för länge sedan. Ja. I alla fall kanske en vecka sedan. Ja, minst. Så vi sitter här nu på Valborgsmässoafton och jo. Spelar in det här. Och för att när den här podden släpps så kommer både du och jag att sitta på ett flygplan från olika riktningar på väg mot Vegas. Precis, och EMC World. Så ja. Vi får väl se det här som ett väldigt sent uppsnacksavsnitt för EMC World då. Så ni som lyssnar på det här, om ni inte har biljetter med flyg till EMC World och biljetter till EMC World, så köp omedelbums, sätt er på ett flyg och så ses vi nästa vecka. Ja, det finns absolut ingen tid att förlora i det läget. Så kan definitivt man inte. Det får man köpa direkt. Ja. Så att då går ju som sagt EMC World av stapeln från och med måndag nästa vecka. Och håller på i dagarna 4. Ska bli riktigt roligt att åka i år. För jag tror att man tror att det kommer bli lite annorlunda, har jag en känsla av. Ja, definitivt. Speciellt om man kollar på agendan som jag alldeles strax ska gå igenom. Så ser man att det är lite annan take på breakout sessions. Det är lite annan take på general sessions och keynotes och sånt där. Så att det är väldigt, väldigt mycket roligt nytt kommer det bli. Precis. Och så temat, det brukar alltid finnas ett tema på de här typen av session eller konferenser då. Men temat är ju redefine. Tidigare år så har det ju varit lead your transformation. Mm. Alltså transformation har ju varit det genomgående temat under de senaste 3 åren. Någonting sånt. Ja. Och nu så handlar det om redefine då. Man kan ju lägga ner lite funderingar på vad det där handlar om egentligen med redefine. Jag tror att om man kollar på ordet redefine, då har vi define i ordet och vi har pratat mycket om software defined. Jag tror att det är mycket kring den delen. Absolut. Som man kommer fokusera på. Mm. Så jag tror liksom att det handlar om, ska vi säga, jag ser 2 saker. Software defined, definitivt. I alla dess färger och former. Och sen även om man ska ta in det där re i det hela, så tror jag att vi kommer att prata mycket om övergången till den tredje plattformen. Alltså webbscale-applikationer, nya typen av applikationer. Och det har vi pratat många gånger om i den här podden också. Så att det är ju, jag tror att det känns som att man står liksom och pratar, ska komma att ligga i den här balansen mellan det vi har idag och det nya som kommer. Och hur software defined i olika skepnader eller olika abstraktionslager kommer hjälpa oss på resan dit då. Jag säger bara släng allt gammalt och börja med. Det är lika. Redefine everything. Men jag tycker det passar jäkligt bra in på temat här. Vi hade ju VMworld förra året. Jag hade ju ett liknande. De fokuserade på att egentligen slänga bort så mycket legacy som möjligt. Och omdefiniera sig själva när vi kikar på produktfloran. De gjorde sig av eller avyttrade en hel del av produktfloran bort till Pivotal. De sålde av saker som inte passade och inköpte andra bolag som passade mer in i deras fokusområden. Så de definierade om sig ganska mycket. Och nu kan vi säga att vi gör ju ganska mycket samma sak här på EMC World egentligen. Vi tar ett nytt fokus, omdefinierar exakt vad vårt mål är och kör på egentligen. Ja, precis. Jag tror ju att man ska vara ödmjuk inför att även om man har pratat väldigt mycket om cloud-transformation under de senaste åren och jag tror att det där har smygit sig på oss mer än vad man kanske anar. Och hela den här nya generationen applikationer kommer ju att betyda att vi måste alla tänka på ett annorlunda sätt än vad vi kanske är vana vid. Så jag tror att överlag så känns det som att hela den här konferensen kommer ju vara ganska väldigt intressant och förhoppningsvis också väldigt inspirerande. Mm, definitivt. Men om vi tar och kikar lite på vad det är som kommer att hända under de här dagarna, så tror jag att ni som lyssnar kommer få en ännu bättre känsla av vad som händer. Så det börjar ju på måndagen. Är man där på söndagen så kan man ju givetvis gå in och regga sig och fixa i ordning och få en snygg väska som man alltid får på de här eventen. Om man har riktig tur så kanske det är något USB-minne eller någon vattenflaska eller någonting sånt också. Så det är alltid trevligt. Om man inte har varit tidig på att registrera sig, då har man säkert kan få fått något ännu roligare. Ja, precis. Så tidigt som möjligt att hämta grejer. Mm. Men på måndagen där, det som är det största, eller den stora delen där är ju givetvis general session, där vi börjar med hela eventet. Och då är det ju EMCs CEO och COO, då Joe Tucci och David Goulden, som börjar prata. Och det här tror jag kommer bli jäkligt intressant. Det står bara egentligen redefine det, hela agendan. Vad är det som kommer att hända där? Och då har vi lite spekulationer på gång. Mm. Precis. EMC som bolag, eller som moderbolag till många andra bolag, använder sig av en term som kallas för federation. Ganska mycket nu. Där vi pratar om federation of companies, där vi har EMC, VMware, Pivotal och RSA. Och om ni går in på emcfederation.com, jag tror att den ska vara en helt ny sajt, och jag tror att den ska vara publik. Ja, jag provar den precis, så den funkar. Och där kan ni läsa lite mer om vad Joe Tucci tycker och tänker om hela federation-planen framåt. Vad man tycker och tänker om bolagen i den här federationen och hur man ser att man ska jobba framåt då. Och inte bara Tucci, utan han är ju också då som tar och pratar där. Så jäkligt mycket intressant information finns där redan. Så om man inte kan hålla sig till på måndag, så kan man gå in där och kika lite och få en liten försmak av vad som kommer pratas om på måndag. Ja, precis. Jag tror att man kan få sig en liten inblick som man kanske även hänger med lite. Alltså det är... Om man går in på emcfederation.com så tror jag säkert att man kommer ha en del funderingar på vad det hela innebär i slutändan. Men jag tror att på måndag kommer det klargöras. Man pratade ju lite om federationen redan förra året. Men jag tror att i och med lanseringen av Pivotal som hade skett en månad innan förra årets EMC World. Men jag tror att, och det jag tror att nu kommer man ju få se den övergrip, alltså hur man har tänkt på riktigt, alltså någonstans så formerade man sig förra året och nu så visar man liksom vad är det federationen står för. Jag tycker personligen nu, alltså nu är det med disclaimern att man jobbar på EMC, men jag tycker att federationsidén är väldigt intressant. Den är jäkligt häftig, är den. Och den är inte så vanlig i teknikbranschen. Nej. Är den inte. Den är ju väldigt vanlig i andra branscher. Där vi har stora bolag som äger mängder med småbolag, speciellt inom matvaruindustrin, inom skönhetsindustrin och sådär, så är det ganska vanligt med sådana stora federations. Men inte inom teknikbolag. Så egentligen då vad du säger är att EMC blir ett lite skönare och goare företag. Så kan man se det. Ja, men jag tror att det kommer vara en ganska bra session för att få det övergripande, vad ska vi säga, den övergripande idén för hela konferensen. Och förstå liksom hur pusselbitarna faller samman om man tittar på just Pivotal, VMware, EMC och RSA. Precis. Sen då, när man går vidare och kollar på resten av konferensen, så är det ju fortfarande en hel del intressanta keynotes, men även en mängd breakouts. Men de här general sessions, och det är ju precis samma egentligen på varje sån här större tech-konferens. Det är ju general session som man, och sen tar man lite breakout som det är intressanta ämnen som man kanske lite mer fokuserad på. Och keynotes med intressanta talare och sånt där. Om vi kollar på måndagen där då, fortsätter på måndagen, så är det två herrar som kör varsin supersession på eftermiddagen. Och då har ju du en viss förkärlek för de här herrarna, Marcus. Ja, ja, som riktig tekniknörd som man är, så kan man inte låta bli att imponeras av komplexiteten av en VMAX. Så att det är ju Brian Gallagher och Barry Burke som tidigare kommer ifrån just Enterprise-sidan, där Brian Gallagher var ju ägare av själva Symmetrix-familjen. Men där har man gjort en förändring nu, så att det är ju vad som kallas för EMSD, eller det är ju både Enterprise och Midrange Storage, så att Brian äger ju både VMAX och VNX numera. Barry Burke sitter ju som Chief Strategy Officer, tror jag det är, på samma division då, och var ju väldigt förknippad med just high-end storage sen tidigare då. Så att jag tror att de där kan vara väldigt intressanta för att se vad som händer. Alltså, normalt sett så kommer det ju alltid någon form av release om inte en ny Ingenuity-version eller något liknande. Så att jag tror att det kan vara väldigt intressant att titta på VMAXens framtid överlag då. Och även då VNXen som faktiskt i många fall imponerar mer än vad man tror. Det är en riktigt, riktigt spännande produkt. Och förhoppningsvis så, nu ska jag med en viss mån av, inte självkritik, men man får inte dricka sin Kool-Aid allt för mycket, men får hoppas på att de kan sätta även de här arrayerna eller de här hårdvaruprodukterna i ett sammanhang som faktiskt har med hela den här idén att göra, att vi förflyttar oss i faktiskt mot en annan typ av plattform. Det jag tyckte var lite intressant här är att båda herrarna här, både Brian Gallagher och Barry Burke, ska ha deras sessioner, deras kärna i sessionerna är hybrid cloud. Där vi inte pratar private cloud, som vi har gjort vid många event tidigare, utan vi pratar hybrid cloud och hur man kan använda de här. Både på hem, ja, på ett smidigt sätt egentligen. Så jag tycker det är lite kul att se att de inte tar och kör en supersession där vi går igenom alla nya coola hårdvarufunktioner, utan faktiskt visar hur man utnyttjar de här på bästa sätt. Så smart, och kommer nog bli jävligt intressant, tror jag. Det tror jag absolut. Nej, men jag tror att de två sessionerna är ju definitivt någonting som jag kommer gå på. Sen efter det då, så har vi en riktigt rolig session som heter Area 52. Och det är en liten gliring tillbaka till förra året då de hade en session som heter Area 51. Yep. Och ja, de fortsätter helt enkelt på temat att den här är ännu hemligare. Alla känner ju till Area 51, men ingen känner till Area 52. Men det är ju, de har ju en del bit att bräcka där, för förra året så hade de ju faktiskt en TARDIS på scenen och introducerade t-shirt-geväret, så att... Jupp. Men det kan nog bli en jäkligt rolig session, tror jag, för att det man brukar se på den här, eller det man brukar se, vi körde det en gång förra året, men det jag har hört i alla fall om det som ska hända nu då på måndag här med Area 52 är just att man ska kolla på lite konstiga lösningar. Spännande lösningar som kanske inte passar alla. Nej. Men som är jäkligt intressanta ur både ett teknikperspektiv, men även ur ett användandeperspektiv. Där man då tar och blandar mycket tekniker från egentligen alla federation, till en massa partners och sånt där som också är inblandade i det här. Så för allt i världen, missa inte Area 52 delat på måndagen där. Var på plats, det kommer att bli fullsmockat med folk. Så kom dit tidigt så att ni får en bra plats och ni kan se all den nya coola alla de nya coola lösningarna på nära håll. Mm. Ja, men jag tror att det är, om man ska dra ha Area 51 som någon form av måttstock från förra året, så är det ju kanske inte produkter men tankar och idéer som man kan få. Ja, lite så. Lite hemliga projekt som helt plötsligt visas upp egentligen. Det är lite så. Ja, men det är lite sån här, vi tänker så här. Låter det ballt? Det är ganska mycket så det kommer att bli, tror jag. Ja, absolut. Sen då, som vanligt, eftersom det här är första dagen, grand opening reception, så efter att man har stått och gapat i en och en halv timme för att man förstår inte vad det är för någonting man ser, så kan man gå och släcka törsten lite med gratis dryck och lite småplock. Ja, men då, det är väl egentligen att då öppnar väl också utställningsarien, skulle jag väl misstänka. Japp. Och så det har man grand lite opening, och så får man komma dit och snacka med massa smarta människor och dricka bärs och vin. Och precis. Det brukar vara bra. nej, men det brukar ju vara ett rätt bra tillfälle också. Om inte annat så hinner man ju knata runt utställningsarean och se om det är något speciellt man vill titta på. Jag tror misstänkligen, den har alltid varit superstor den där utställningsarean på EMC World, och misstänker att den är så återigen i år då. Så, att, så det är rätt smart, för att då vet man vart man ska gå de andra dagarna om man vill prata med någon speciell där också. Precis. Sen då, om vi kollar på tisdagen, så har vi en till sån här stor general session, och jag tycker att den här kommer bli jätteintressant. För vi ser Mr. VMware, Pat Gelsinger, och Mr. X VMware, New Pivotal, Paul Moritz. Så de två kommer att leda en session där vi får se egentligen vad de Pivotals visioner egentligen som vi kommer få se där. Och hur de ser på framtiden. Både deras egen framtid men även alla sina kunders framtid. Ja, precis. Jag tror att det där kan vara riktigt intressant. De har ju hela 90 minuter på sig att prata, så att jag tror att båda kommer nog hinna täcka in sitt budskap. Så att jag tror att någonting som de kommer att prata om här är ju givetvis Software Defined Data Center. De fortsätter med Hybrid Clouds. Men de plockar även med Data Lakes. Som är ett intressant begrepp som vi kommer få höra mer av nästa vecka. Man har redan börjat prata om det en del. Data Lakes och Data och sen tar vi och hanterar det på lite nya sätt. Så det kommer bli jäkligt intressant att se hur de ser på just Data Lakes del. Ja, men jag tror att om inte annat så, om man är hardcore hårdvaruinfrastrukturmänniska, så tycker jag att man ska nog gå på den sessionen i alla fall, för att jag tror att Paul Moritz kommer nog att lägga ut en del av idéerna bakom nästa generation av applikationer. Som definitivt kommer att ha en påverkan på hur infrastrukturen körs i datacentret framöver. Precis. Så att jag tror att om inte, även om man anser sig att datahallen med fysiska prylar är det man håller på med, så är det definitivt en bra session att sitta in på i alla fall. Jag tror att man kommer få väldigt mycket matnyttigt med sig där, och det där är definitivt en av sessionerna jag kommer sitta som klistrad vid. Sen är det ju en sån här supersession igen, eller det rullar ju breakouts och så vidare, men just, inte direkt efter, men lite efter den här general session med Pat och Paul, så är det ju definitivt en supersession som jag kommer gå på. Och det är ju Amitabh, ja just det, jag ska inte gå in på efternamnet, Srivastava, som ju är, vad är han? Han äger hela ASD-delen, va? Eller är han bara Viper? Men hur som haver, så det är han som är huvudarkitekten bakom Viper-plattformen. Och det var ju någonting som vi annonserade med buller och bång för ett år sedan. Jupp. Så det är ju definitivt en session som jag tycker kommer bli superintressant för att se liksom vad har hänt under det året, det gångna året. Jag tror att vi kommer se kunder som kommer berätta om vad de har använt Viper till. Jag tror att de kommer ha en del fördjupning i Viper också. Och möjligheterna. Och förhoppningsvis skulle jag väl säga lite kring visionerna framåt också. Vad är det man ser att Viper ska ta vägen? Mm. Så att jag har ju blivit ett riktigt fanboy av Viper faktiskt, desto mer man funderar på användningsområdena. Så att det är ju, det är definitivt en session som jag tänker sitta som klistrad kring då. Mm. Och därefter så kommer ju även Guy Churchward som är ansvarig för DPAD-området eller backup, alltså Data Protection and Availability Division. Så en riktigt tungvrickare. Men kommer ju prata säkerligen om framtidens backup då. Ja. Det är lite roligt att prata om framtidens backup, för att backuper hanterar ju bara dåtid. Ja. Men ja. Jag tyckte det var faktiskt, vi på EMC anordnade ju en fight club här i Stockholm för alla våra nordiska länder och partners. Där vi hade förmånen att lyssna på Mark Toomey, som är tillhörde Office of CTO för just DPAD. Och det var ju faktiskt väldigt intressant hur han pratade om att vi har faktiskt genomgått hittills två större förändringar av backup-hantering eller hantering av skyddande av data. Mm. Allt ifrån det att vi gjorde det lokalt med lokala bandspelare till att man mer skyddade infrastruktur. Alltså det vill säga att du har en backup-server som gör backup av alla dina servrar, vare sig virtuella eller fysiska. Men som de ser på framtiden så är det ju snarare att vi kommer förflytta oss närmare och närmare att skydda applikationen. Mm. Och dess tillhörande data. Vilket jag tycker är intressant som koncept, och det är nog mer någonting som man skulle nog vilja höra lite mer om då. Vilket vi förhoppningsvis kan få under en sån session då. Det hoppas vi definitivt. Mm. Efter det sen då, så är det en till sån här Area 53. Kör de då. Det räckte inte med 52, för att det var så jäkla mycket hemliga projekt som kördes så att de var tvungna att lägga till en till. Så Area 53 är på eftermiddagen på tisdagen. Och samma sak där. Kom dit tidigt, få bra platser, för ni kommer definitivt vilja se vad det är för någonting som man presenterar på de här Area 52 och 53 då. Mm. För att det kommer vara mycket konstigt, mycket som man tänker att det där kommer vi aldrig användning av, som ni säkerligen och ja, det kommer bli en hel del kul saker som visas på scenen. Mm. Mm. Absolut. Men sen är det egentligen onsdag, torsdag, inte så himla mycket super sessions eller general sessions överhuvudtaget. Ja, det är några kring Isilon, kring emerging technologies, alltså börjar flash division och lite sådana här spännande saker på onsdagen. Så att det är väl då man tanken är ju där att man ska kunna gå på breakouts som man kanske missat, och om det går nya varianter av dem där. Yes. Och kanske options floor och prata med alla vendors och tekniker och sånt som man vill prata med under själva eventet. Så det är ju själva tanken med onsdagen. Att hinna med allt det som man inte hunnit med för att man varit på så mycket bra sessioner innan. Ja, precis. Det är ju onsdagar och torsdagar som det går många repeats av sessionerna också. Så att när man har fyra ställen man skulle vilja vara på samtidigt, så har man ju möjligheten att köra i kapp så att säga på onsdagen och torsdagen. Mm. Men en konferens är ju inte en konferens utan att man har lite roligt också. Så på onsdagen så är det ju partaj. Japp. Yep. Och vår kollega Mattias Söderberg var ju... den som inte känner Mattias Söderberg kan vi ju bara berätta att... är det något han gillar så är det musik. Han är en tvättäkta musiknörd. Ja. Så när han hörde att det var Imagine Dragons som skulle lira. Så ja, det var ju ingen hejd på glädjen höll jag på att säga. Så att det, då blir det lite partaj. Alltid intressant att se. Det känns som att vara på... eller ja, inte för att jag varit där, men det känns som lite som pojkbandskonsert för att försöka ta sig in på själva området för att gå på den här festen då. Speciellt om de ska ha det på samma ställe, vilket inte verkar vara någon skillnad från tidigare år då. Väldigt mycket folk. Det är helt packat brukar det vara. Det brukar vara riktigt, riktigt bra. Just att Imagine Dragons spelar tycker jag är lite kul, för att de spelade ju förra året på VMworld i San Francisco. Och de kommer även spela på Cisco Live i juni. Så de kör en tour bland IT-bolagens konferenser, tror jag. Är det ett VCE-tema kanske på Imagine Dragons? Någonting sånt. De gjorde en deal med VCE, tror jag. Ja, men det är lite coolt att se. Såg de förra året som sagt på VMworld och de var sjukt bra. Så jättemycket fram emot att se dem igen nästa onsdag. Och sen givetvis, det är ju Vegas. Så det finns ju mycket, mycket annat man kan göra också. Så om ni behöver hjälp med att hitta saker att göra i Vegas, så är det ju bara att fråga hotellpersonalen eller grabba tag i mig och Marcus, så kan vi visa er runt lite. Absolut. När vi inte sitter på Super Sessions eller Keynotes eller liknande. Precis. Men Jonas, vi kanske kan ju spilla bönorna på det. För att du och jag ska ju faktiskt ut på lite utflykt på onsdag eftermiddag. Just det ska vi. Vi pratade lite om det här förra året. Som någonting som en grupp som heter EMC Elect fick göra förra året. Det är de utvalda community members av... EMC egentligen, där man tycker att de har gjort ett bra jobb. Då fick EMC Elect åka ut och göra ett studiebesök på ett ställe som heter Supernap. Supernap är världens mest moderna datacenter. De har precis ett nytt modernt datacenter. Det här är det nyaste, modernaste datacentret som finns egentligen. Och du och jag, Marcus, vi ska åka dit och se hur det ser ut. Precis. Så tyvärr så det enda vi inte kan göra är ju att ta bilder eller så vidare. Utan det... Vi får inte ta bilder, vi får inte prata om det. Damn! Vilket blir lite jobbigt, men vi får skriva på massa NDA-papper och grejer. Men vi kommer åka dit i alla fall. Det finns en hel del... publika bilder redan, så om ni bara googlar på Supernap, SuperNAP, så får ni upp en massa info om hur det ser ut. Och jag skulle definitivt vilja ha alla mina applikationer. Jättehäftigt. Men jag tycker att det ska bli riktigt kul faktiskt, för det är liksom inte, det är inte en dataskrubb och det är inte en normal traditionell datahall, utan det här är liksom state of the art. Så att, det är ganska många både publika företag och en hel del hemliga organisationer med trebokstaviga akronymer som har sin data där uppenbarligen. Så att det kommer bli väldigt spännande att gå runt i de här det är ingenting som man får göra varje dag. Lite pappersexercis innan bara. Ja, men precis. Så för er som lyssnar, om ni vill åka på någonting sånt här eller göra någonting extra speciellt nästa år, så ska ni definitivt ta och försöka registrera er, eller rättare sagt registrera er och försöka bli en medlem av de här EMC Elect. För det är de som anordnar hela den resan egentligen. Och jag tror att nästa registrering dyker upp i oktober. Vi kommer ta upp det då igen på podcasten. Men ha det i minnet och ja, var så communityvänlig som möjligt så får man göra sånt här. Ja, exakt. Så att, ja, jag vet inte riktigt vad man ska ha mer att säga om EMC World i det här fallet då, eller ens just nu. Vi kommer ju försöka få tillfälle i akt att spela in en liten podd någon gång under själva eventet också då. Förhoppningsvis inte allt för sent på kvällen. Nej, och försöker, då kommer vi i så fall lägga ut en ja, ganska omedelbum skulle jag väl säga. Men, så att, för att egentligen summera det vi har sett och det som vi hyllar och kanske dissar. Så att jag tror att det finns, kommer vara mycket, det kommer vara bråda dagar. Så är det ju. Definitivt. Det kan man ju bara konstatera att... Vi satt och tittade på och försökte fundera bara på hur man skulle kunna slotta in lunch. Det blir tight blir det. Jag tror vi får käka sen lunch eller väldigt, väldigt stabil frukost. Ja. Det blir väl ägg och bacon och omeletter överallt i vilket fall. Men ja. Det finns en Dennis precis runt hörnet från Venetian. Så att där kan man få precis de sakerna som krävs för en stabil frukost. Behöver man inte äta på 2 dygn efteråt. Och den har öppen dygnet runt, tror jag. Ja, dock inte frukost dygnet runt. Men huvudkomponenterna i en stabil måltid i alla fall. Så kan man säga, kommer serveras dygnet runt. Nej, så det kommer nog bli ett toppen-event, tror vi, nästa vecka. Det är fyllt med bra sessioner, fyllt med bra information, väldigt mycket bra folk som åker över. Skulle ni vilja, om ni lyssnar på det här och skulle vilja få tag i mig eller Marcus, så är det bara att ni säger till på Twitter under eventet. Precis, så vi kommer att ha telefonerna laddade och Twitter påslaget, så att det är bara att tweeta på. Och Jonas, om man skulle vilja tweeta dig, då når man dig på @virtualswede. Ja. Och mig, Marcus, så når man på @wimpyfudge. W-E. Ja, hörru Jonas, just nu så känns det mer som att det börjar bli läge att packa väskan för att göra sig klar och bege sig över pölen för min del. Shorts och t-shirt, det är väl det man behöver. Ja, jag såg väderutsikterna ser väldigt bra ut för Las Vegas. Jag tror det skulle vara 34 grader varmt nu på fredag när vi landar, så att det blir härligt. Det blir härligt jämfört med det snöblandade regn vi har fått här idag. Perfekt. Jag tror att vi avrundar där helt enkelt. Twitter handles nämnde vi tidigare. Podden hittas som vanligt på iTunes, podda.se, itbytes.se, stitcher.com. Podden har också en egen Twitter handle, itbytes_se. Vi går bra att tweeta där också. Vi lägger också ut podden på EMC Sveriges Facebook-sida. Vill ni hitta dit så sök bara på EMC Sverige i Facebook, så kommer ni hitta den där. Har ni funderingar eller frågor, kommentarer, vill ta upp en diskussion, så ta upp det på Facebook-sidan under podcastlänken helt enkelt. Med det, Jonas. Marcus. See you in Vegas, baby. See you in Vegas. Och tack till alla er som lyssnat. Ha det så tack bra. Tack så mycket. Ha det. Hej då.